Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje ratownik medyczny ugodzony nożem w Siedlcach. Rezygnacja szefa BBN-u Jacka Siewiery, nazwisko następcy nie jest jeszcze znane. Po raz 33 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zmarł ratownik medyczny ugodzony nożem w Siedlcach. W ciężkim stanie trafił do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Jak mówi komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Policji w Siedlcach, do zdarzenia doszło po 19 w jednym z mieszkań. Na ulicy Sobieskiego w Siedlcach została wezwana karetka pogotowia. Podczas udzielania pomocy medycznej 57-letniemu mężczyźnie ranił on ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, ratownika medycznego wykonującego wobec niego czynności medyczne. Niestety 64-letni ratownik medyczny pomimo udzielonej mu pomocy zmarł w szpitalu. Sprawca został zatrzymany, był pod wpływem alkoholu. Atak na ratownika medycznego jest traktowany jako atak na funkcjonariusza publicznego. Po rezygnacji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery na razie nie jest znane nazwisko jego następcy. Jak powiedziała Polskiemu Radiu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Poprocka, decyzja ministra Siewiery ma związek z podjęciem przez niego stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Prezydencka minister zaznaczyła, że ta kwestia jest przedmiotem uzgodnień odchodzącego szefa BBN-u z prezydentem Andrzejem Dudą. O decyzję, kto będzie kierował biurem na te najbliższe miesiące, to pan prezydent będzie osobiście taką decyzję przekazywał. Jacek Siewiera kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego od października 2022 roku. Setki tysięcy wolontariuszy i dziesiątki tysięcy aukcji po raz 33 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszystko po to, żeby kupić najnowocześniejszy sprzęt oraz pomóc oddziałom onkologii i hematologii dziecięcej. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy liczy 1686 sztabów, z czego 93 są poza granicami Polski, wyjaśnia rzeczniczka fundacji Aleksandra Rutkowska. To jest i Tajlandia, i Stany Zjednoczone, ale na przykład stacja polarna Horsut i stacja polarna Arctowski. Poza wrzucaniem pieniędzy do tradycyjnych puszek można też wziąć udział w aukcjach, których jest ponad 99 tysięcy. A jak wyjaśnia asystent Jurka Owsiaka Bartosz Chodorowski, licytacje są najróżniejsze. Gitara Szymona Chwalisza, biurko, które przyjechało do nas, jest biurkiem Zdzisława Beksińskiego i mnóstwo innych przedmiotów, ale także niezwykłych spotkań. Punktualnie o 20 w setkach miast i miejscowości w kraju i za granicą już tradycyjnie rozbłyśnie światełko do nieba. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pierwsi nielegalni imigranci opuścili Stany Zjednoczone po tym, jak na początku swojej prezydentury Donald Trump zapowiedział deportację takich osób z kraju. Według różnych szacunków deportacje mają dotyczyć od 11 do 14 milionów ludzi. Może to dotyczyć także kilkudziesięciu tysięcy Polaków. W weekendowym wydaniu Dziennika Związkowego, polskiej gazety ukazującej się nieprzerwalnie w Chicago od ponad 120 lat, tematowi deportacji poświęcono najważniejsze kolumny, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor generalny gazety Łukasz Dudka. Jest zaniepokojenie, my staramy się rzetelnie informować o tym, co dzieje się na ulicach, czy te akcje policji imigracyjnej rzeczywiście mają miejsce i w jaki sposób ludzie powinni się zachowywać. Polonijni prawnicy imigracyjni wątpią, aby w najbliższych miesiącach dochodziło do łapanek, na przykład pod polskimi sklepami, których w Chicago nie brakuje, a w ciągu weekendu przewija się przez takie miejsca tysiące naszych rodaków. Z mikrofonem Polskiego Radia odwiedziliśmy jeden z takich sklepów. Polityką nie za bardzo się zajmuję, ale moje odczucie jest takie, że raczej powinno być normalnie. To nie jest skierowane w Polaków, to jest skierowane w kryminalistów. Uważam, że bardzo dobrze robi, ale absolutnie Polacy nie mogą się przejmować deklaracją Trumpa. W pomoc Polakom żyjącym w Stanach Zjednoczonych bez statusu imigracyjnego angażuje się Kongres Polonii Amerykańskiej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wielka pustka w Domu Kultury Polskiej. Tak o śmierci pisarza i grafika Marcina Wichy mówiła pisarka Eliza Kąska. Marcin Wicha miał 53 lata, był laureatem Nagrody Literackiej Nike za książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Pisarka, literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych Eliza Kąska wspomina Marcina Wichę jako pisarza o fenomenalnym i ciepłym stylu, który był wypadkową dwóch żywiołów. Fenomenu Marcina nie da się bez dwóch rzeczy zrozumieć. Po pierwsze, jedna bez tego designu. To było jedno z dzieci takich ludzi jak Wanda Tylakowska. Książki, wzornictwa i ta przestrzeń, którą się wokół nas buduje, musi być przestrzenią naraz funkcjonalną i jednak po swojemu piękną. I on te przestrzenie, piękna, oczywiście piękna nie w takim wzniosłym sensie, tylko też użytkowym, on budował w literaturze. Miał fenomenalny styl. Energię, ironię, klarowność, entuzjazm jednocześnie. Marcin Wicha pracował jako grafik, m.in. projektując okładki, plakaty oraz publikując komentarze rysunkowe. klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, w okolicach Katowic i Krakowa jest dostateczna, a zła w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, energia pochodzi obecnie głównie z węgla. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, spadnie deszcz, 6 stopni na północy, 8 w centrum, 11 na Podkarpaciu. Wiatr może być silny i porywisty na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. Kłaniam się w muzycznych rozmowach w ostatnią niedzielę stycznia. To taki miesiąc w naszej polskiej tradycji od lat o wymiarze ekumenicznym. Odbywał się tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Właściwie w Warszawie ten tydzień trwa znacznie dłużej. Nabożeństwo centralne odbyło się kilka dni temu, 23 stycznia w kościele luterańskim Świętej Trójcy. Zacna była to okazja, albowiem było to 25. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu przez Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Nabożeństwa ekumeniczne oczywiście trwają w różnych kościołach codziennie. Gospodarzem jest inne wyznanie chrześcijańskie. Tradycyjnie również ten tydzień poprzedzony jest Dniem Judaizmu. No i chciałem dzisiaj, proszę Państwa, w tych dwóch godzinach tak troszeczkę się właśnie ekumenicznie tutaj pokazać, w sensie nie ja pokazać, tylko pokazać, że wykonawcy muzyki chrześcijańskiej są różni. Nie są to wyłącznie katolicy i nie tylko z takimi się spotykałem. Muzyka chrześcijan jest muzyką chrześcijan, nie tylko katolików, a więc chwalenie Chrystusa na różne sposoby. Na początek w tej godzinie, proszę Państwa, będzie zespół Guadalupe. Być może Państwo już pamiętają, kiedyś byli gośćmi, w ogóle działają cały czas. Będzie wypowiedź liderki tego zespołu, ponieważ jest ku temu dobra okazja, ale to ona sama za chwileczkę powie. No i zabrzmi utwór, o którym będzie mówić, ale zanim to się stanie, z płyty Obudź Mnie, utwór, który jest jedną z piękniejszych aranżacji modlitwy Zdrowaś Mario w języku łacińskim. Grazie a Dio. Agnieszka Krasucka, założycielka wspólnoty Guadalupe i prezes Fundacji Guadalupe. Chciałabym opowiedzieć o nowym utworze, nowym teledysku, który ostatnio wypuściliśmy do sieci. Utwór nazywa się I Wanna Be Your Baby i jest pierwszym utworem naszego nowego projektu o siedmiu sakramentach, The Seven Sacraments. Już bardzo długo pracujemy nad tym, można powiedzieć, że to jeden z takich najdłuższych projektów i akurat ta piosenka ma reklamować nowo powstałe Centrum Guadalupe, które będzie się zajmowało pomocą dla kobiet w ciąży. Zachęcam, żeby odwiedzić naszą stronę internetową www.centrumguadalupe.pl i tam można się więcej dowiedzieć o tym centrum. Siedziba mieści się w Lublinie. Mamy magazyn i szukamy też wsparcia i materialnego, i finansowego. Ostatnio właśnie w grudniu była taka akcja Paczuszka dla Maluszka i bardzo wiele materiałów otrzymaliśmy od różnych instytucji właśnie dla kobiet w ciąży. Jest to taki dla nas bardzo ważny temat, ponieważ Matka Boża z Guadalupe jest patronką życia poczętego. Od paru lat myśleliśmy, żeby powstało takie centrum Matki Bożej z Guadalupe. Zbliża się też 500-lecie objawień Matki Bożej w 2031 roku. Rok temu miałam taką myśl, takie natchnienie, żeby właśnie takie centrum powstało. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby kobiety wiedziały, że mogą otrzymać pomoc, kiedy właśnie dowiedzą się, że są w ciąży, jeśli to nie będzie zgodne z ich planem, jest to nieplanowane, ale to jest właśnie też drugi człowiek, który powinien być właśnie otoczony troską i ta kobieta i właśnie i to dzieciątko. I my także chcemy pomagać kobietom nie tylko w trakcie trwania ciąży, ale po porodzie i tyle, ile ona będzie tego potrzebowała. Ten utwór też, I Want to Be Your Baby, nawiązuje do Chrztu Świętego, do sakramentu Chrztu Świętego. Jest taką reklamą właśnie życia i tego, jakie to życie jest piękne, właśnie to życie nienarodzone, to życie już narodzone, tak? I zachęcam właśnie do słuchania tej muzyki, ona jest taka bardzo pozytywna. Jeśli ktoś chciałby się z nami skontaktować, wspomóc nas, to też zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam i z Bogiem, i Maryją. I want to be your baby, chcę być twoim dzieckiem. To utwór, który mogą państwo także zobaczyć na YouTubie. Jak opowiadała Agnieszka Krasucka, jest to niedawno skomponowany i wykonany utwór, który wpisuje się w działanie właśnie Fundacji Guadalupe i pomocy kobietom, które są matkami nowego życia. Bardzo piękna, szlachetna inicjatywa. Zachęcam państwa do zainteresowania się. I dobrze się złożyło, że rozpoczyna się ten cykl. Mam nadzieję, że będę mógł prezentować kolejne utwory sakramentów świętych. Pierwszy, a więc chrzest. Ten kluczowy, najważniejszy, wprowadzający nas w rzeczywistość Chrystusa, zanurzenie w jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. I dobrze się też składa, że tak jak powiedziałem, centralne nabożeństwo ekumeniczne skupiające chrześcijan różnych wyznań w Polsce odbyło się w miejscu, w którym dokładnie, bo 23 stycznia to była dokładna różnica, dokładna rocznica, dokładnie 25 lat wcześniej została podpisana deklaracja o uznaniu chrztu przez te kościoły wzajemna. To był rezultat kilkudziesięciu lat rozmów i spotkań. Także chrzest święty w naszym centrum, bardzo się cieszę. Ponieważ wypowiadała się liderka zespołu Guadalupe, to pomyślałem sobie, że przypomnę państwu troszeczkę tych utworów tego zespołu. I Want to Be Your Baby to nie jest jedyny utwór, który możemy także zobaczyć, a nie tylko posłuchać. Nie wiem, czy odnosi się do tych, które państwu chcę zaprezentować, ale posłuchać absolutnie warto. Obudź mnie. Tutaj słowa i muzyka właśnie Agnieszka Krasucka, która występowała wówczas jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Beszłej. Obudź mnie do wiary, matko. Obudź mnie, bym nie zasnął. Obudź mnie do wiary, matko. Obudź mnie, bym nie zasnął. Cały tobie się oddaję, zawsze twoim dzieckiem pragnę być. W twoich dłoniach bez chronienia, w twym spojrzeniu pocieszenie, matko. Cały tobie się oddaję, zawsze twoim dzieckiem pragnę być. W twoich dłoniach bez chronienia, w twym spojrzeniu pocieszenie, matko. Cały twój, Maryjo, cały twój na wieki, cały twój, Maryjo. Wiary, matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Obudź mnie do wiary, matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Cały tobie się oddaję, zawsze twoim dzieckiem pragnę być. Potężną jest królową, leczysz węże twoją stopą, matko. Cały tobie się oddaję, zawsze twoim dzieckiem pragnę być. Tyś potężną jest królową, leczysz węże twoją stopą, matko. Obudź naród, by nie zasnął. pomóż nas do wiary, Matko. Obudź naród, by nie zasnął. W Twoje ręce go oddaję, chcemy dziećmi, chcemy zawsze być. Przecież Polski tyś królową, zwyciężymy z Twą pomocą, Matko. Twoje ręce go oddaję, chcemy dziećmi, chcemy zawsze być. Przecież Polski tyś królową, zwyciężymy z Twą pomocą, Matko. Zespół Guadalupe z płyty Obudź Mnie, utwór tytułowy. Słowa i muzyka Agnieszka Beszłej-Krasucka. Zespół Guadalupe, jak Państwo zapewne się domyślają, nazwa pochodzi od objawienia Matki Bożej, którym w jednym zdaniu wspomniała Agnieszka w swojej wypowiedzi. W roku 2031 to będzie 500 lat. Od kiedy Matka Boża objawiła się Juanowi Diego, dziś świętemu, Indianinowi po prostu, prostemu, zwykłemu Indianinowi. Dzisiaj to właściwie jest część miasta Meksyk, to miejsce. Tam znajduje się sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Miliony pielgrzymów, nie tylko oczywiście z Meksyku, ale z całego świata, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej odbity na płaszczu Juana Diego. Ta historia jest dość znana, mogą sobie Państwo o niej poczytać. W każdym razie warto mówić o tym, że ten wizerunek odbity na płaszczu powinien, no, góra po 20 latach się rozsypać w proch, ponieważ jest to płaszcz uczyniony z włókien agawy, utkany z włókien agawy, który po prostu jest nietrwały, powinien się rozpaść. 10-15 lat to maks. Natomiast on do tej pory istnieje, jest cudownym wizerunkiem. Oczy Matki Bożej zachowują się jak oczy człowieka żyjącego. Widać w nich ludzi, którzy przed nią stoją. Na płaszczu znajdują się gwiazdy w układzie z tamtego dnia, w roku 1531. No w ogóle jeden wielki, fantastyczny cud. Matka Boża także ma w centrum taki kwiat, który dla Indian jest kwiatem życia, kwiatem nowego życia. Wspaniała historia i zespół postanowił się tak właśnie nazwać, też zafascynowany i propagujący właśnie to objawienie Matki Bożej. No a mogą Państwo zapytać, a co to ma wspólnego z ekumenią? No otóż właśnie, Matka Boża, Matka Kościoła, Matka Jedności, dzięki tym objawieniom i temu, co się zaczęło potem dziać, nastąpiło wielkie pojednanie między tymi, którzy przybyli do Nowego Świata, nie zawsze zachowywali się tam właściwie, a więc Hiszpanami, a ludnością rdzenną, ludnością indiańską, która w dużym stopniu zaczęła przyjmować chrześcijaństwo, głoszone już zupełnie inaczej. Powstał nowy naród, czy nowe narody, począwszy od tych ludzi, którzy dzisiaj się nazywają Meksykanami. No ale proszę Państwa, dalej. Posłuchajmy. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. ile czekałem na tą chwilę, ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie, ile czekałem, byś się odezwał, byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz, wiem też dobrze, czemu płaczesz. Znam też dobrze twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem ciebie. Nikt cię nie kocha jak ja, nikt cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Tak jak ja, nikt cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, to dla ciebie, bo cię kocha. Co chcesz mi powiedzieć, chociaż czasem nic nie mówisz, wiem też dobrze to, co czujesz, choć tym ze mną się nie dzieli. Wciąż kroczyłem, w trudnych chwilach niosłem ciebie. Wiedz, że robię to, bo jestem twym najlepszym przyjacielem. Oto dowód mej miłości. tak jak ja. Nikt cię nie kocha tak jak ja, zespół Guadalupe z płyty Obudź mnie. Słowa i muzyka Martin Valverde, tłumaczenie Agnieszka Beszłej-Kracucka. To proszę państwa, oczywiście utwór mający już no, parę ładnych lat, no, ale brzmiący niezwykle świeżo. Zespół Guadalupe, jak państwo słyszeli, nie zasypia gruszek w popiele. Istnieje fundacja, powstaje cały cykl utworów, które będą poświęcone siedmiu sakramentom. Zdziwiło mnie tylko może to, że zaczęli śpiewać po angielsku. Ten pierwszy utwór I Wanna Be Your Baby, on zapowiada następne sześć utworów, ale no będą to utwory po angielsku i każdemu z nich będzie towarzyszył teledysk. No rozumiem tę intencję, chodzi na pewno o to, żeby to szerzej rozpropagować, odbierać i słuchać nie tylko w Polsce. A zatem dalej zespół Guadalupe, posłuchajmy, lecz jeśli upadnę, tutaj mamy słowa i muzyka Joanna Korczyńska i zaraz później pokładam ufność w tobie, słowa i muzyka Agnieszka Beszłej-Krasucka. Widzisz każdy mój ruch, nawet kiedy cicho śpię. I chociaż ciągle robię coś źle, ty mnie nie zostawisz. Kiedy przez palce czas ucieka, rzucam słowa na głuchy wiatr. Przychodzi żal i strach, a po nich twoje uzdrowienie. Lecz jeśli upadnę, jeśli się poranię, tylko ty będziesz wiedział, jak uleczyć mnie. Jeśli się zagubię, gdy pójdę złą drogą, jedynym, który mnie odnajdzie. Jak bardzo słabe serce i okruch wiary. Jak wiele dał nam Jezus i obdarza nas wciąż, bo jeśli upadnę, jeśli się poranię, tylko ty jak uleczyć Dokładnie. Agnieszka Abeszła i Krasucka, liderka zespołu Guadalupe, oczywiście przy współpracy mnóstwa swoich przyjaciół na różnorakich instrumentach z płyty Obudź Mnie. Zachęcam Państwa do zainteresowania się fundacją zespołu, tym, że pomagają oni samotnym mamom, nie tylko wychowującym dzieci, ale także spodziewającym się dziecka, aby mogło bezpiecznie, szczęśliwie przyjść na świat. No i teraz jeszcze, proszę Państwa, chciałbym zaprezentować chociaż dwa utwory. Nie wiem, czy to nam się, no, może nam się to uda. Zanim usłyszymy się ponownie po godzinie 7 i będzie już tak bardziej ekumenicznie zdecydowanie. Piosenka Chcę śpiewać Ci. Słowa i muzyka Joanna Korczyńska. Thank you. Chcę śpiewać ci słowa i muzyko Joanna Korczyńska, zespół Guadalupe. Pożegnamy się w tej godzinie jeszcze jednym utworem z płyty Obudź Mnie. Ja zapraszam Państwa do pozostania przy muzycznych rozmowach po godzinie 7. Będą śpiewać ewangelicy kościołów tradycyjnych, będą śpiewać ewangelicy kościołów utworzonych nieco później, będą prawosławni, będą luteranie, także zapraszam. Wszyscy będą chwalić Boga razem z Państwem, mam nadzieję. No a teraz piosenka ostatnia w tej godzinie, Emmanuel. Emmanuel, czyli Bóg z nami. Tutaj na bazie psalmu 24, muzyka księdza Krzysztofa Krala. Emmanuel, Emmanuel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Dzisiaj w Kościele Katolickim już po raz 25 obchodzony jest Dzień Islamu. A w tygodniku Idziemy rozmowa z islamologiem profesor Aldoną Piwko. Islam akceptuje przekaz biblijnych proroków starotestamentalnych przygotowujących ludzkość na koniec świata. W Koranie mamy wielokrotnie wspomnianą Maryję jako matkę Jezusa. Jezus, postać kluczowa dla chrześcijaństwa, w tradycji muzułmańskiej postrzegany jest jako prorok, który przygotowywał swoją działalnością przyjście Mahometa, mającego wieńczyć historię zbawienia. Maryja wymieniana jest jako jedna ze wspaniałych kobiet islamu, której posłuszeństwo i gotowość do wypełniania woli Bożej należałoby naśladować, mówi ekspertka. Islam uważa, że wszyscy ludzie są muzułmanami, tylko niektórzy o tym nie wiedzą i zawsze mogą nawrócić się z drogi niewiedzy na prawdziwą religię, jaką jest islam. Odejście od islamu, czyli apostazja, karana jest w wielu regionach świata muzułmańskiego śmiercią. Uważa się, że nie można porzucić jedynej prawdziwej religii na rzecz innej czy na rzecz bycia osobą niewierzącą. Porzucenie religii łączy się z ucieczką, bo traktowane jest jako okrycie hańbą rodziny, która nie potrafiła zapanować nad jedną z osób, przez co ta utraciła wiarę. Prawo zwyczajowe, choć stoi w sprzeczności z prawem państwowym, pozwala na zgładzenie takiej osoby. Nawet w Europie, zwłaszcza w dużych skupiskach diaspory muzułmańskiej, w Austrii, Niemczech czy Francji, zdarzały się takie rodzinne wyroki, podkreśla Aldona Piwko w tygodniku Idziemy. Zrobili to tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Jednak fakt jest faktem. Po kilku minutach homilii wygłaszanej przez zaproszonego duchownego wyszli z kościoła, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Nie byli parą znudzonych nastolatków, lecz małżeństwem z dość dużym stażem, zaangażowanym w życie parafii, aktywnym w dwóch grupach parafialnych. Tłumaczyli potem, że nie byli w stanie słuchać tego, co mówił do mikrofonu kaznodzieja. Na początku mszy proboszcz powiedział, że ten ksiądz wygłosi do nas Słowo Boże. Jednak to, co mówił, naprawdę nie brzmiało jak Słowo Boga. Brzmiało jak słowo człowieka, który przyszedł wylać przed nami swoje fobie, żale i obarczyć nas nimi. Mówili, wyjaśniając motywy swojej decyzji. Czytamy dalej. Nie powinno dziwić, że papież Franciszek w swojej pierwszej adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium zamieścił dość obszerny, swoisty podręcznik przygotowania homilii. Zauważył, że wierni przywiązują do niej wielką wagę. Oni zaś, podobnie jak sami wyświęceni szafarze, wielokrotnie cierpią, jedni przy słuchaniu, drudzy przy głoszeniu słowa. To smutne, że tak jest, skonstatował papież, dodając, że homilia może być rzeczywiście intensywnym i szczęśliwym doświadczeniem ducha. A co, jeśli nie jest? Jeśli okazuje się moralizatorską przemową, skomplikowanym wykładem, luźną pogawędką na tematy bieżące lub prezentacją osobistych poglądów kaznodziei na różne sprawy, w tym na kwestie polityczne? Czy wtedy również jest Słowem Bożym, które trzeba przyjąć nabożnie i z wdzięcznością? Odpowiedź jest prostsza, niż może się wydawać. Moralizatorska przemowa, zawiły wykład, swobodna pogawędka czy przegląd własnych poglądów kaznodziei nie jest homilią. A skoro nie jest homilią, to pytanie o to, czy jest Słowem Bożym, staje się bezprzedmiotowe. To tylko słowo ludzkie, które, jeśli w ogóle powinno być publicznie wygłoszone, to z pewnością nie podczas liturgii, nie w czasie mszy, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Czas na misję? Niedzielne super okazje! Tylko w Carrefourze, tylko w tę niedzielę. Mnóstwo super okazji, w tym masło ekstra łaciate w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Skorzystaj! W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W